Pınarın başına yağmaz mı dolu? Yarinden ayrılan olmaz mı deli? Yarinden ayrılan olmaz mı deli? Günde 15 kere gördüğüm yari, şimdi her şeylerden vazgeçti gönül. Şimdi her şeylerden vazgeçti gönül. Aman ben yandım, şaşırdım kaldım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Aman ben yandım, şaşırdım kaldım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Pınarın başında esmesin yeller, bugün efkarlıyım açmasın güller. Bugün efkarlıyım açmasın güller. Yarimin methini etmesin eller, şimdi her şeylerden vazgeçti gönül. Şimdi her şeylerden vazgeçti gönül. Aman ben yandım, şaşırdım kaldım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Aman ben yandım, şaşırdım kaldım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Aman ben yandım, şaşırdım kaldım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Aman ben yandım, şaşırdım kaldım. Ellerin köyünde eğlendim kaldım.